Tanzania. Fumbua macho, tazama, ishi maisha yako na kuwa free. Follow me. Sisha mziki sasa. AM Records. Classic music. Wale wale na kuache, sio mbaya. Afrika ya mashariki, sio mbaya. Salamu za mashabiki, sio mbaya. Aha. Narusha feelings zangu high kama kipepeo. Nataka ku have fun, sio mbaya leo. Leo ndio leo kama mchezo wa video. Usikubali ukapitwa na hili toleo. Na kunywa na lewa, na imba na cheza. Angel ichopewa Mungu atakuongeza. Maisha ni juu na chini, kuishi ni kujiamini. Wakikwambia nataka kuwa nani, ambie mimi. Naweza kuwa queen, naweza kuwa king. Naweza kuwa juu angani ukiamini. Anajali hisia zako na kuthamini. Anayekupa nafasi anakuamini. Maisha ya mjini kula iko akilini. Binadamu hawafai kaishi polini. Wale wale na kuache, sio mbaya. Mipango imekaache, sio mbaya. Kujiburudisha na muziki, sio mbaya. Tikisha tuna repeat. Hata nafsi tuna shida, sio mbaya. Changamoto za maisha, sio mbaya. Kuna watu watakupinga, sio mbaya. Kwenye faida kuwa mjinga pia sio mbaya. Nampigia simu mama class, sema sio mbaya. Mwema umekata sija pasi la sio mbaya. Naingia kwenye miti kas, leo sio mbaya. Hata wazee wa kazi wako vibaya. Pata unashukuru, piga magoti. Mzetu akitoboa tunasema hard work. Ukikutana mtoto mzuri mwambie nice shot. Na ukipenda na vimove na piga makofi. Mwindaji haogopi, chakaji hachoki. Unaweza ukafungwa wewe kila msodoki. Maisha kichwa box, drinks moja moja na washikaji kula shots. Nani alokwambia kama maskini hachoki? Wale wale na kuache, sio mbaya. Mipango imekaache, sio mbaya. Kujiburudisha na muziki, sio mbaya. Tikisha tuna repeat. Hata na sisi tuna shida, sio mbaya. Changamoto za maisha, sio mbaya. Kuna watu watakupinga, sio mbaya. Kwenye faida kuwa mjinga pia sio mbaya. Anayetika unapomwita rafiki wa kweli. Anayekufaa kwenye shida rafiki wa kweli. Anayemulika kwenye giza rafiki wa kweli. Tuna mapungufu yetu bado tujafeli. Na leo tuko wote down, tuna celebrate. Tuna celebrate, tuna celebrate. Tuna celebrate, up, tuna celebrate. Tuna celebrate, tuna celebrate. Tuna celebrate, down, tuna celebrate. Tuna celebrate, tuna celebrate. Tuna celebrate, up, tuna celebrate. Tuna celebrate, tuna celebrate, tuna celebrate. Sometimes inabidi tu uishi maisha yako. It's a classic.